Thank you. You Know, You Know i Mahavishnu Orchestra w programie trzecim. A jeśli Mahavishnu Orchestra, to oczywiście jeden ze współzałożycieli tego legendarnego składu i równie legendarny utwór, po który wiele lat później sięgnął brytyjski Mazwiatak. Przed Państwem Stratus. Thank you. Stratus, czyli kompozycja Billy Cobhama z płyty Spectrum, po ten utwór wiele lat później sięgnęli panowie z Massive Attack, tworząc jedno z najbardziej rozpoznawalnych swoich nagrań. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Morgana. Przypomnę, że dzisiejsze wydanie audycji jest z jednej strony swoistym suplementem do wczorajszego Międzynarodowego Dnia Jazzu, a z drugiej strony subiektywnym wyborem płyt, które warto znać podczas celebracji takich dni. Na dokładkę, od kilkudziesięciu minut nasza układanka zaczyna nabierać ciekawych połączeń, bo najpierw John Coltrane, później dołączyła do niego jego żona Alice Coltrane, do niej z kolei Farrah Sanders, z którym wcześniej spotkaliśmy się w projekcie Promises z Floating Points. Następnie Journey Sachidananda, wspólny utwór Alice Coltrane i Farrah Sanders połączyliśmy z Mahavishnu Orchestra, czyli zespołu, który był współzakładany przez Billego Cobhama. Ten z kolei współpracował przecież z Johnem McLaughlinem, obecnym na, no właśnie, na płycie suplemencie do albumu Beaches Brew Milesa Davisa. Po nagraniu sesji Beaches Brew powstało kilka utworów, które nie weszły na tę płytę, ale ukazały się później. Ukazały się na albumie Big Fun, czyli płycie, podobnie jak Beaches Brew, dosyć psychodelicznej, rozciągniętej, z całą masą zabiegów podobnych do kultowego Beaches Brew. Album w każdym razie rozpoczyna się utworem Great Expectations, który teraz proponuję Państwu w ramach naszych spotkań z Milesem Davisem, patronem naszych piątkowo-sobotnich spotkań. Thank you.

Thank you. Great Expectation, czyli pierwszy utwór z płyty suplementu do albumu Bitches Brew, płyty Big Fun, którą mówię Państwu do usłyszenia. Dobranoc. Mam nadzieję, że mój subiektywny suplement do Międzynarodowego Dnia Jazzu przypadł Państwu do gustu. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Thank you.